الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. الله وحيطا مني اے محمد الفانے کا ایک فانے دار واش یا اہل الكتاب اے اہل کتابیں گے میہنے کہ بہی یہودینا نصوران گے میہنے هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا کہ بہمی ہم کمن نمی کمن بدلتی ہی فنی کمن نمی اللہ ایمان بیمائے اللہ تمن نمی ایمان بیمائے ادی کلانگے അഹർമെങ്കി മച്ച ബാവാലവി ഷറിയത്തം അഹർമെ ഈമാം ബീമയെ അതി ഏക കുറി എക്കലാങ്കി ബാവാലവി കൊയ്ത്തകവ്യ സഹർമെ ഈമാം ബീമയെ എക്കമുഖ സവഗുണത്തിയബാമിത്തി അഹർമിമ ബദലിഫന്തി ഔളി വ അന്ന അക്സറക്കും ഫാസിഖൂൻ ഹമകഷും തിബാമിഹിലത്തിൻ ഗിനമിഹുന്നക്കി ഫാസിഖുൻ അല്ലാഹു അക്ബർ മി യഹൂദിന നസോറാങ്കി വാ എമീഹു മുസ്ലിമുന്ന മലാമായി തക്കും ഹെദി മുസ്ലിമുന്ന ഫുറസാർ തക്കും ഹെദി اللہ وحی قربانی محمد عرفان کا یہ فان ودار واسہ اے ہریہانو با کن تتکے اے ہریہا کن تتکے تیبانی ہن تیوان نمن کی دکہ اولنی تیوان نمن ایمان بھی میں اللہ حق کو تو تیبانی ہن گے اے دون تکن ہر من ایمان نو ایمان اللہ وحی قربانی امی ہن کی امی لے دم تبا وا بے اللہ با والے میں شریعت کا تبا وا بے نو نے امی ہن کی امی ہن اے دعوا کر کم گوی نماز امی ہن کی فاسی گن ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک ای فان وی دار واشے تیمن کلے ای فان تی بامی ہن ای ابر ادی ما نوبا کم گے واہکا گن دے بان ہے یہ ابر ما نوبا کم گے خبر دے بان ہے یہ مصوبتن عند اللہ اللہ کی حضرتوں بدلے گے گتو گا لبے اللہ کی حضرتوں لبے بدلے گے گتو گا ما نوبا کم بڑو گے واہکا مگے واہکا گن دے بان ہے یہ اي من لعنه الله وغضب عليه اي الله ابيك مچ لعن اللهم ادي ابيك مچ الله کو فائس اور جنو میں ادي ابيك ترين راما مكن تكا ادي اور تک الله لوي مي ہن وعبد الطاغوت ادي طاغوتن الکن کرا ابيك گوت گلوي مي ہن مي خان تتم مانو با کر کے مي اللہ کے حضرت تم بدلے کے گوتو ایک ہم بھی کم بے رنگ ہے یہ بہمی ہوں ماشا امی ہوں گے تیرے گے ہوئے حکم اللہ لے بھی یہ بہمی ہوں کہ ہاں نبہ دی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بہمی ہوں گے تیرے ابے کو راما مکن تاکا ادی ان ابے کو اور تاکا اللہ بدلے کو رہ بھی کم بے گے نبہ یہ کمان نمیں ہے یہ بہمی ہوں گے نکم بنے بے آشا اولائک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل امی ہوں نکی ای ইবে থানেগ্গে গতুম উলে উলমেগ্গে গতুম আদি এমিহুং তাবাওয়া মাগেগ্গে গতুম বরনু গায়বাই কে মানা ইয়াহুদিনা নাসারা ওয়া ইদা জাওকুম এমিহুং কালে ফানু গা আরহাম আতওয়জিয়া ক্বালু বুনানতে আমান্না হরবতি বি ঈমান বেচে ঈমান বেগেনে ফাকাদ দখালু বিল কুফরি ওয়া হুম কদ খরাজু বি এমিহুং কালে ফানু গা আরহা ওয়ান্নানি কুফরা মাসুনি গেনে ওয়া হুম কদ খরাজু বি কালে ফানু গা আরহুম নিকুন্নানি এ কুপুরাগে নেমি এবহি কালেগে ফানু গারি হুম এমি হুম এমবুরি দানি রাঙ্গালা কুফর গে তেরিয়া ওয়াদে গে নেমি হুম দানি কালেগে ফানু গারি হুম এমি হুম বন্নানি সে কুপুরা মাসতুনি গে নে আদি এমি হুম নেকমে গে দানি রাঙ্গালাং এ কুফর গে তেরিয়া ওয়াদে গে নে আল্লাহু আলম বিমা ইয়াকতুমুন আল্লাহু মুলাদদিন ওয়াদে গে নে এমি হুম ফুরওয়া কান্তাত্তা ওয়া তারা কাসীরাম মিনহুম ইউসারিউনা ফিল ইসমি ওয়াল উদওয়ানি ওয়া আকলিহিমুস সুহত ریفان فینی وڈایا گننا وانے میہن کے ترین گنمی ہوں فافتہ ہوگے ترے گا عوصر اولنی کو والعدوان ادی عدوانی کندتا ہوگے ترے گا نبایا کندتا ہوگے ترے گا میہن انیائی روم گے ترے گا میہن عوصر اولنی کو واکلہم السحط ادی حرانتا گے تکے ہوں گا ابہی رشوت کے ہوں گا رشوت کے ہوں گا عوصر اولے بھائی گتو کر ریفانا میہن فینی وڈایا گننا وانے لبی سما کانو یعملون میہن قرا خنتت تهجنوا باكماي لولا ينهاهم الربانيون والأحبار এমিহুঙ্গে তেরেগে তিবি আলোয়েরিন না ইলমেরিন কিবেগিন হে এমিহুঙ্গে কুরুন নুবায়াকান তত্তাম মানান কুরামবি আন কাউলিহিমুল ইসম ওয়া আকলিহিমুস সুহত এমিহুন নুবায়া ফাফা গরি ওয়াহাকাত দিকুমুন্না আদি হারাম তকেতি কেউমুং এবহি রিশতু কেউমুং এমিহুঙ্গে তেরেগে তিবি আলোয়েরিন না এমিহুঙ্গে তেরেগে তিবি ইলমেরিন কিবেগিন হে এমিহুন মানান কুরামবি এমিহুঙ্গে তেরেগে তিবি ইলমেরিন বেস আলোয়েরিন বেস তিবি এমিহুঙ্গে তেরেং এবাই কুমানি এমিহুন বাতি বারে এমিহুঙ্গে ফাফাতা হুগে তেরেগে উলে আহরম নকং কারেন আহরম মি গতাং আলো কং কল্লা টিবি মানি গুনি নো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কেন কানুরসে আল্লাহ ইনসান লাবাফ মানি হে কান তাতাকাবাস আমর কুরআন গতা আদিনু গা কান দত মানা আস কুরআন এই মি উম্মাই এমমে হে উম্মা তাকাবাস ফি এহেম বেগিন হাইয়াত এই কুনতুম খায়রা উম্মাতিন এ আল্লাহ মে লোবি ওডি গন্নাও এস সিফাই হে কান তাত আমর কুরআন গা কান দত মানা কুর কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন নাস মিস তাহুগে কুরিমাচ্চা মিস তাকুনা টাকা নেরউন এমমে হে উম্মাই কামুগা তিয়াবা মি হুম ইয়াকিব বেগেন تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أي تبامهم يوكن تتكن أمر كرم ويميستكن أدي نباكن تتكن ميستكن منع كرم أي تبامهم يمه يوبايك دوتك ويساب باكي ميميهم تبي بنو السالميهم الله سبحانه وتعالى إم حركة بعيدة إبوه بساب باكي إميهم تريغ يوكن تتكن أمر كرم ميهم برماد نباكن تتكن ميستكن منع كرم ميهم برماد أهم بكين الله سبحانه وتعالى ميتانك سبامهم عيب গে বাস ফুলে বাহি কুরবানি কিব দেগেন হে এমি হুগে তেরে গে তিবি আলোয়েরিন না এমি হুগে তেরে গে তিবি ইলমুয়েরিন কিব বেং হে এমি হুং নুবা ওয়াহাকাত দেকুমা দেকুমুন্না আদি আরান তাগে তিকে হুং এমি হুং মানান কুরাম দি দাবি সামাকানু ইয়াসনাউন এমি হুগে কুরা কান তাহু গুরু নুবা কামা এ বাহি এ ইলমুয়েরিন না আলোয়েরিন এমি হুং তিবি এ হুকান কান আমর নুকং আদি নুবা কামা কুমিয়া কুমানানু কো এ গোতান এমি হুং তিবুং এই বারান নুবা কামা কে فقالت اليهود يد الله مغلوله ملم بسميهم جواك يهود جواك مي بنا قران وبنا بيان القران اميهم قولون با كان تقرا اميهم اي ايرغا علمري غتو غدا واكر اميهم فتوغا حدري غتو غدا ان بدم تا واكر دنيا كي ور باين نيكا مي هار وس دنيا كي مي مكرا هي دتل با كين ميهم نجل نون دي كي كي دي ان تقرا با كي هم امي يهود قران وبسم كي نان اميهم جواك تن الله سبحانه وتعالى بيان قران وقالت اليهود يد الله مغلوله اير زمانو گسهانو بابايم يهودين يهودين بني يد الله مغلوله الله گ اكل وني داتي داتي کوش رد دچ ابا هي بخيل الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى کی بخيل فراتكي ايپلو مبار فراتكي مقلو بار فراتكي الله غلت ايديهم حقيقتو گ اميهون گ اتي দাতি বেগম মানি এমি হুঙ্গে মুত্তাকে বাহার বেগম মানি এমি হুঙ্গে বাকিল বেগম মানি বালু ইনু বিমা কালু এমি হুঙ্গে বনি বাহেগ্য সবাবুং এমি হুঙ্গে বানি ইল্লা আনেল বেগেনে বাল ইয়াদা হুমা বুসুফাতানি ইউনফিক কাইফা ইয়াশা আদি কিং হে কলাঙ্গে দেয় পুলু থানাহে কলাঙ্গে দেয় পুলু থানাহে ইউনফিক কাইফা ইয়াশা কলাঙ্গ ইরাদ কুরবি গোতাকং কলাঙ্গে হেদ কুরবায়ে বালে ইয়াজিদান্ন কাসীরান মিনহুম মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা তুগিয়ানান ওয়া কুফরা এমিহুঙ্গে তেরেং গিনামিহুন্না কালেগ ফানুগে মচ্চা বাবা দেবি কালেগ ফানুগে রসকলাঙ্গে আরিহুং কালেগ ফানুগে কালেগ ফান বাবা দেবুনু এ ফটুগে জারিয়াং এমিহুঙ্গে তেরেং গিনামিহুন্না নুবাকান্ত নুবাকামা কুফুর মেনু ইফরেন নুকরায় এবাহি এমিহুন্না কালেগ ফানাং এ বাবা দেবুনু কীতে কুরআনুম এমিহুন্নাং ইতরুই ইচ্চাকি এই নুবাকামা কুফরে হাসাদেবেরি কামে রুলিবেরি কামে এমিহুন্নাং ইতরুবেগেন দিয়াই ಏಗ ಸವಾಬು ಕಲೆ ಫಾನ ಬಾವಾಲೆ ಉನ್ ಫೋತುಗೆ ಸವಾಬು ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಉಳಿ ಇರ್ಕಮೆ ಹಸದ ಇರ್ಕಮೆ ಇತ್ತು ಬೇಗಂದಿ ನುಬಾ ಕಮೆ ಏಯ್ ಕಲೆಗ ಫಾನಗ ಮಚ್ಚಂಗೆ ಫೈ ಬಾವಾಲೆ ಮಿ ಕಲೆ ಫಾನ ಹಸದ ವೆರಿ ಏಯ್ ಎಮಿ ಹುಂ ಬುನಿ ಬನು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಮಿ ಹಕಶೆ ವಹಿ ಇದ್ದೆನ್ ಜಿಹನೆ ಮಿ ಫಹುಗೆ ವಹಿ ಎಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಫೈ ಬಾವಾಲೆ ಮಿ ಎಸ್ ಜಿಹನಿ ಬನು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಗೆ ಮಿ ಹಕಶೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಶರಿಯಂಗ ನನ್ ಜಿಹನೆ ಬನು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಗೆ ಮಿ ಹಕರೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಗೆ ಫಾನ ಖಿಯಾನ ತರಿ জিবরীল গে ফানং আল্লাহু আমর কুরাবি বানু ইসালু মিহুঙ্গে মিহুঙ্গে তেরে মিহাক ওয়াহি ইদ্দুমরে জিবরীল গে ফান সিয়ানে তেরবি একারে ফান ওয়াডাগেন বানু ইসমাঈল গে মিহাক রে ওয়াহি ইদ্দে এহেম বেগিন মিমিহু এমমে হাসাদাবেরিবা মালায়েকাতা কি জিবরীল গে ফান কুরআন গে বেগা কুল মান কান আদুবান লি জিবরীল ফা ইন্নাহু নাযযালা আলা কলবিকা বিইযনিল্লাহ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة أما كشرون تبان الله لذي ميهم جمدوغا دشمنو كما عداوة اتري كما رولي كان قيامة جهن دين قيامة هما يان اميهم جتريغا ونانا رولي بري كما حسد اميهم جتريغا اما نكي يهودين اميهم جتريغا اما نكي يهودين نصورا جتريغا emihunge terega adawa terekama rulirgen timan allah devime giya midwa amaya kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha allah komme faharakwa semihun hanguramaya alifangana rokolla hinduwa allah subhanahu wa taala alifangana niyala ege maneki muslimunna idikola emihun hanguramaya ka tayyar wegen lashkar jamaa kura komme faharakwa allah subhanahu wa taala lashkar rulala baba kullab ای به امیون که باست فاتو هنی کم فارو باست فاتو بگن بابا بگن دار. امیون نکه ام فارو کس مسلمون نه ایدی کولا کن نیلش کرین هدایی آدایی کرد. امیون که باست فاتو. آره ارون بگن امیون جماعت تک بهی گن دار. الله سبحانه و تعالى قرآن که ایبا فوادنگی وعیدنگی الله وحی کربانی امیون کم فارو کس هنگرامه که تیار بگم مؤمنون نه خلافان آن نهیدو. الله امیون که لشکر ولو وارد بای ویسعون فی الأرض فسادا أميهم بمتيك فساد كرته فساد كرابي كأنهم بمتيك والله لا يحب المفسدين الله سبحانه وتعالى فساد كراميهم ذكي لو بيوري نغنوه ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم أهل الكتاب يميهم بس إيمان بتقوى بربينما إبهي رسول آيات إيمان بميهم شرية إيمان بتبابينما تقوى بربينما لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ مِنْ غَفَلَتِهِمْ مِنْ اللَّهِ إِمَّا نَفُسَّ وَدَوِيمُهَا وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ أَدْمِيهِمْ وَدَوِيمُهَا جَنَّاتِ النَّعِيمِ نِعْمَتُهُ وَسُرُورُهُ تَكَامِهِمْ وَدَوِيمَتِهِمْ مِنْ اللَّهِ إِمَّا سِيمَانَ بِتَقْوَى وَرِوِينَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُ الْقُرْبَةِ إِمَّا غَتَرِنْ إِبَّس إِذِ قُلَنْ هَدِ مَكَانُ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيمَانَ بِمِيهُمْ إِبَهِيَ كَلِيفَانَ هَمَ فَنُمَا إِكُغَ إِيمَانَ بِمِيهُمْ ekale fan rasul kamaagen wadaagen nevi hinduwa iman bi mihunna de diinuge dharma wawa emiyunge te ei emiyunge diinuge dharma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabaamuge mi diinuge dharma ya misale ka abba ibn salam ekale fan de diinuge dharma ve ekale fan ki ei yahudinge be kale kurige yahudinge ilmuri be kale ekale fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina hijra kurban ulwa khabar li wadaagen ekale fan madina wadaagati ekale fan gariha wadaagen ekale fan رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغاك دينيغم في كليغ فانو اي حق رسول الله هما اي وقت كليغ فانو ايمان بيجي كليغ الله رسول الله قرآن وغي عبد الله السلام غواك ورقنا آيته وغي مهوري آسف اي كليغ فانو تعريف قرآن بيها الله سبحانه وتعالى اي فدا بيبه كنا رسول الله سبحانه وتعالى دي دين وغي أجروه كيها أجر اللي بينا بيبه كنا دي دين وغي أجروه اي كريغة بيبه كنا تبوي سماوي دينك التبالغ ادي هما مدين اوماك بيبه كنا مدين التبالغ den taban wati bi yahudina ki hasad ver kam taban we mihun emihun nan haggu enge hangala haggu enge qur'an ga mehna enge enge kan allah bayan korabi ya arifunahu kama ya arifuna abna emihun nan ei haggu rasul kan enge emihun ga darin emihun enge fada darin enge fada ei haggu rasul kan dariya ku no len ekak apes e nage ufan dar e nan enge fada ei haggu rasul kan emihun enge emihun ege tibe emihun iman yahudi الله سبحانه وتعالى وحي قرباني اهل الكتاب ينگ ترم بس ایمان و ابهيم شريعت ایمان و تقوا وري ميهو دناشت من الله بامن نفاف سواد الباهوشيمه ادي اميهو نعمتو سورغتك ود الباهوشيمه ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون الله قرباني هم كشبرون إباميهم توراة إدغتن عمل كورينما توراة إنجيل إدغتن عمل كورينما أي توراة إنجيل إدغتن عمل كفيهم هم قرآن التباون واجب وانا أي توراة إنجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة فلتن يتي بيان كربا أصحاب بيكالون صفة فلتن يواني بيان كربا فتوراة إنجيل الله قرباني إميهم توراة إنجيل فرهم التباون أي عمل كوركم غوانما وما انزل اليهم ادي ميهن نغي ميهن غير رسلان غاب باوال ابن شريعتا ايبه ميهار باوال ايفوتي ميهن نا غروان رسول الله صلى الله عليه وسلم تباوال ابن شريعي ايغوتن ميهن يا فرهم غوتن عمل كوري نما دا اكلوا من فوقهم ميهن غما كيننا ومن تحت ارجلهم ميهن غتين ميهن كاهدي معنى كي ميهن مكين بس الله رزق اوسويه ادي تيرين بس الله سبحانه وتعالى يربيه رزقه egmane ke allah subhanahu wa taala taqwaru hagwagan bagu to taqwaru jikam ga anama mi ha hi usma qura hagu to rizq de banu ha ka allah be bayan qura ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja allah taqwaru jamiha ya huriha dati kama kunni kunnana magu allah labbawane wa yarzuquhu min haythu la yahtasib adi ena nenge ha go gotun allah ena rizqu dewane min ayatu allah qurban emihun gotta emihun nange baawale gunu shariyata furiha ma gotuge emihun amalu purinama emihun ge matinna kirin emihun ka hebi ebahi matinna kirin allah ena rizqu osse tanawasan debi allah subhanahu wa ta'ala منهم امه مقتصده امهم گترن وے بایا کو میدم اختیار کری میدم اختیار کری بایا کو وی امهم گترن ایک معنی کی حد فہانہ نو دا بایا حق کو دین گئی بایا مراد کین تا حق کو دین گئی بایا کو امهم گترے گئی ہے ای امهم گترن ایمان دی و کثیر منھم سا اما یعملوا امهم گترن گنمیہم امهم قرا عمل تہ گنو بایا کما اللہ کرو ek emihun geteren gina mihun di hadda phangala genne emihun nan haggu engi tibe emihun hagga tabana hagga furaga hetu engi tibe emihun geteren gina mihun ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik e rasulaye kalega phanan allah baawale bi kalega phanan ge rasulana hatun kalega phanan baawale bunu shariya kalega phanan istakunna for ko de baash mi e kalega phanan ge diutiya ki e kalega phanan ge hawal kurum amanatin ei e for ko de mistakun allah ne amru kurab حجت الوداع دوہ کلے فان اللہ الدین نبی اللہ امیہ میہارتی بہ کی ونی اللہ ہے کی اورڈ گنوا میست کنا دیما کوری مت لبوا ودال ونی حجت الوداع خطبا گا تیمن کلے فان کی بہ میہ فور کو دے واکن ہئی اللہ کے شریعے امیں گن گڑکن آدے آدے ہے دین نبی ایند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنگے فلا دن اللهم فشهد اے حد درس کرا کو اے ہے کی اورڈ گنوا امیہ بنانیے فور کو دے واش اے گیام دوہ رسول بے کلم نہ سوال کرے قرآن کے رسول بے کرنا سوال کرے نے ادی امت کا سوال کرے میہارے حجج گائیں اے بے کرنے دنوں نکلی فان فور کو دے وافی اللہ و نہیں کی وڈ کرنا ہے کہ لے کے فانو شریعہ اللہ با والے بے شریعہ نہیں سکن نہ انہی تر کر مکان نہ لے کے فان فور کو دے نکم اے کہ لے فان ون شریعہ فور کو دے وافی اللہ سبحانہ و تعالی کے فان کر وافا امر کو ای یا ایھا الرسول اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک خلیفان کے رسولان کا حضرتوں کا خلیفان ابا والم شریعہ نیستکن فور کو دے باشے ایوانی خلیفان فور کو دے بابا دیں گے بس انسان کا خود دے گنے نوے مدینہ کے بس ان اچھیں اتر قرآ کر ساتھ مدینہ کے بس اچھیں انہی قرآ کر اچھیں اتر کو فیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسال تا خیانت کروی کمان این اے دلوا کروی ادھی اچھے مدینہ مدینہ انہی کو فیمیہ مدینہ گنجہ ہے فی مدینہ فوری ہمان واقعا کمو دا دینہ نو کمان این اے دلوا کروی مدینہ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كذلك فان قد كنت نقر الله كما غوانا ما اتلان رسالتك كذلك فان مستكون فور قد بكم غنوم والله يعصمك من الناس كذلك فان بيرفلون غنوار اكغوتا كانس ميستكون كذلك فان الله كي رسالت فور قد بمغا ميستكون كذلك فان انياك كفان كما ميستكون كذلك فان كسدي فان كما اكغوتا كسبو غنوار كيف بين والله يعصمك من الناس اللہ سبحانہ وتعالی کا لیفانو میستاں کے کیمن رکھا تیر قربا می آئے با والے مو پوری کے لیفانو بے فہر بیر فلوان ہے ایک دیکھ کے لیفانا اب ہار فلوان لے پیو حتی آسی کے لیفانا بیر فلو حساسی مک میاں کو کے لیفانا کس سے دی فانے مطا انی آئے قربا فانے دے کے لیفانا ہی پلان رہا وڈا گننو نیرے علی تیمن کے لیفانا دیکھے لو بھی himan kale fana gurbam wan tayyar ngati be ashab be kalung gete ashab be kalaku himan kale fano ge dorga farang ale annane namaye ada ganna namaye ir kolaku miha ko kale fano ge dor kologe kari ge ulub wad fiya walu ge ada kale fana iwicche miha ko echche ke vidana noye miha ge adu yecche kale de kale fano vidana ni kha ko he den mevi saadu bun abi waqas kale fano himaye kora kali fano dormate diuti dehre tan kali fano denge kali fano abhar khol lepevi saadu na vi rakka se kali fano sor webo far tan khabar rasulullah sallallahu alaihi wasallam devi mi ay ba wale ma kore mi ay ba wale ma pahuga ashabe karam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurani mi pahuga timan kali fano ge koluga bas wataka hirasate dehne kamenne te diuti dehne kamenne te allah timan kali fano himaye kora ba allah timan kali fano himaye kora ba تبت يدا ابي لهب متب مسد سوره اي سوره باوالم ابو لهب ورغوليا اين دوحكنا انك هل رولين هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياكرم بين هنا مهران ابو بكر فان مكه ابو بكر فان ورجهن بلوجه اي ابو بكر فان يرهن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اريوا ابو لہب مہرن نے کرے فانن انیا قرن دے ایکڑے فانو کیاری نال ہے دی یا بولا ویکڑے فانو کائے جس کنے نو سکرے ابو ابو کو فانو ورن حیران پھلو اٹا گن دنانی اے نے ائی کڑے فانن انیا قرن ماشے اے ائے با والے دی اللہ سبحانہ و تعالی ایکم کڑے فانو کیاری نال ہے دی یہ دو حق وسے نہ نو دے کائے فانو کو سکرے چن نو نے این دی ہے این در رسول الله حدیث کرونه ملاکت به کلم وداعی کنیم کلی فن فرو داد کنند دستی او که اینا کنن فنون میتونن کلی با که این حالا هست ای ادی می بود به ابو لهاب کی رسول الله سن بود به کفر و گمتنی نیا هیچن اینا کنن فنون رسول الله ایسه لباسه کلی فن حدیث ابو کرد فن کس نفن نه نتا کلی فن کس فنی وداعی نو کنن وانه تا ملاکت به کلم وداعی کرد دیکمه رسول الله صلی الله علیه و آله قرآنی دیم می ملاه که بیکن تا که وداعی کنیم کلیفان فردا کرد لغزه فیه اینه اکنون دیه یه نکاتیم کلیفان نفنه. الله سبحانه و تعالی رحمت کنم الله یعصی مکمین الناس میستم که بیان الله کلیفان رکات القرآنه این الله لا یهدی القوم الكافرین هم کردم الله سبحانه و تعالی کافر بیکن هدایت مذکرانه. قل يا أهل الكتاب كلفان ودار واشه أي أهل الكتاب إنجميهن لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم تباميهن تباميهن كيف بس بهنون تباميهن كيف بس بهنون تباميهن توراة إنجيل التباميهن كيف برس كلانك حضرتم تباميهن باوالهن إيش تباميهن تلك تنفيذ كفتم الدان دي هم إبس بهنون تي ایبس بینونه، ایبس شریعت گم اچکونونه تی بامیه تی تی بیه، ایبس دین گم اچکونونه تی تی بیه، الله قبول نه قرآن تی بامیه کی بین، یک گوته که ایبس دینه تی بامیه هن تورات، انجیل تی بامیه هن، تی بامیه که ورس کلیان خداوند با واره بون شرقوانه مراد کی قروان، تی بامیه تنفیذ کو کمد داده، ولی یزیدن مکثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، امیه که ترن گینه میه هن، اکلی فانو با واره بون قروان و سببون کفران و لفا کم منو ایترنوه. ایمه نگی تروی قرآن گذاشته بودن ولی فاکت ما کفر ایتروی کندیه. فلا تأس على القوم الكافرين كلفانو كافر و بايج متشن اگه گوته سیتا من قرآن داره. میگوتن الله سبحانه و تعالى ورگینه آیت او گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم مخاطب قرآن داره. میست کم ادی ایمان نویس کلیفان اگه گوته سیتا من قرآن داره. سبب کی یک کلیفان ورن هیتاف و قرآن که میگه میست کم ایمان نوم گذاشته. كليفان ان يهانيا قرب نور سكليفان دوا قرب مغندوي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اهدى الرسلاكو اتمن كليفان قوم بمستكون هدايه دكان دي ادي هم نين غني يمين ادي هم نين غني يمين اي غني ما يمين غلوان يمين هدايه دكان دي الله دعا كو ايها همدردي وداغن فاما بكن اي امتك ميستون گه مچ كليفان كي اي ميستكون ايمان وگم وربدن هتاو قرب بيكد كليفان قرآن سبوي فلعلك باخع نفسك على آثارهم هل يقفان أميهم إيمان وجن أميهم كما تشكل يقفان كفران فلو قربان كل لاين أوليه النهي يعني هل ها كل لبن أوليه النهي يعني هل يقفان كنفس هل يقفان كنفس فلو أميهم إيمان وجسوم أميهم كما تشكل هل ها كل لبن أوليه النهي يعني إيه بودك زي تام القرآن أميهم إيمان ويما إيه عذابتي أميهم نفسي هل يقفان متي إنما عليك البلاغ هما يكاني میستکون نفر کو دیومه این اهمانه هم ایه میهمو کنه که اهمانه هم ایه میهمو کنه که ای خدیگ فانم و تیتی من الله کری فانه هوا لکر بی امانه میستکون نفر کو دیومه ایرون خودجگامی بیه ایثابو امیهم ادی آدوهیس نهیس نسیه هنگ ایهیس نهیس تبابیس نه بس این توفیق دیوم هدایت دکه و ایتی من الله که ای کلوگو ایت کنه که اینکه لا تهدی من نحبابتا خدیگ فان لو بی ودا کن نواه بی کرده ایدی و دایا کنن و همین یکم هدایت کلیفان کنن دکه اند کی بگن کلیفان وارنگ ایدی و دایا کنن وی ابو توالیب کلیفان کنن بره بره فلو ابو توالیب هدایت لیبوما وارنگ ایدی هوری کلیفان کی بگن کلیفان ام هیتری و دایا کنن وی بکلکی آیدا دکه ابو توالیب کلیفان رسالت الله کی رسالت میستکون فور کدبیر کلیفان ادنه کی گوتوگون نی بکلکی ابو توالیب برام مرد حکمت اینه کن فعال ای ابو توالیب ایر ایمان بی نمر مکہ کے مشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل قربان قتل قریش اے کی بگن اے ایرون کلیفان اس صدا ویروان ابو طالب کی مکہ کے بڑے ادی کلیفان ہوری امیہوں گدی متی امیہوں گدی متی ہوری مکہ امیہوں نہ کنو کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رسوا ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنا ہے کہ کیمن کلیفان کے قران پر ہٹے کلیفان کا امیہوں غائب وا کا شکر غائب وا کا کم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریفان رسالت فور کو دیمو گا ورنگ ہی تیری وڑا گندے بیوے کریں گے ابو طالب ekali ekfan iman ve to ekali fan waram masai kore duwa hak miha ku iman ve to ekali fan masak ke kulo nukurawa ekali fan abu talim ekod de masak ke kulo emme fahu marbali ge ekali fan awhara wada ken nei bali e bhai abu tawadi e bagu tuwa se ekali fan gariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam hame ekani kalima fulu kiya wada ganna kalima fulu e bagu tu ekali fan kaari ge tibi shayba asin adi abu jahul wes hama ekali fan hem vidal war abu jahul shayba ti hem vidal midan munani خلیفانو کے کہا بفائیں گے دین دو کل لبنی ہے میں فہوا ہوتا تھی کہ ہاں بڑا آئی بنگ ہے دولن مقربی میں فہوں ابھی دالوی علا ملتی عبد المطلب ہیں کیا فنی آئے گن دی عبد المطلب کا دیمتی گئی تھی منہ نمی کمی دانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام ادھا ہو گئے سے خلیفانو شفاعت تروانے ابو طالبان ہمیں اکنی کافر گئے تریں ابو طالبان اکنی خلیفانو شفاعت ترمگا حدر اللہ دبان ای عذاب اللہ قدر بمانگی ایکری فان شفی شفاعت اللہ سبحانہ و تعالی نرکاگ امدو یزاب دبانے ابو طالب ان نرکاگ الفان ہدی فا فا فرا اللہ کے رسول ان نیای با والے بنی ہیں ابو طالب وہار ما گلگین اللہ وہی وہی با والے بنی انک لا تهدی من احببت کلے فان ادی وڈا گن نہ وہا میہک ادی وڈا گن نہ وہا بے کلک ادی وڈا گن نہ لو بھی وڈا گن نہ وہا بے کلک کلے فان ہدایت میں دکوے نے ولکن اللہ یهدی من یشاء اینہ کما کو اللہ سبحانہ و تعالی ارادہ کرے میہ کرے کنا ہدایت دکوا کلے ایک فان ہوتی ہمیں کنا اللہ کے رسالے مستقن کو کو دبو میں ایہما نے ہن ایادی ایہن کرے ایمی ہن کرے ایہما فلا تاس علی القوم الکافرین کافر وا بے گمچ کلے فان ہتا مکرب واسے گدا گل میہ ایسا کر کلاں سوال میں دیکھو سوال الحمد کیا دعاج استفتاح کیا رکھا میں دعاج استفتاح عام گتے کیا رکھا میں نہیں ہوتا جماعت کو دائر رہی چیئے کہا ہے دعاج استفتاح کی ای سنت ہے مستحب کا میں الحمد کی مکیر کو میں نمع آدھے اہم الحمد کیا جیے لینا نیک گنف اللہ کو رکیا ہے فا اینا الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد کیا تو اینا مسئل قرآن ایک تفہم ایسا ہم بدے چیئے ਇਹਨੇ ਤਰਤੀਬੁਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਮੀਆ ਕੋ ਹਰਮ ਬਦ ਵਿਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲ ਇਸਤਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਕਿਆ ਫਹੁਮਾ ਦੇ ਹਰਮ ਬਦ ਵਿਜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਲ ਇਸਤਾਹ ਕੀ ਹੁਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਟਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਗਿੰ ਗਾਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਤੁਲ ਫਾਤਿਹਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਨ ਕੋ ਰੁਕੂ ਇਮਾਮੀਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਨਤ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋ ਨਦੂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਗੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਮ ਅਲਹਮਦੁ ਇਹਨਾਂ ਕਿਆ ਇਹ ਤੋ ਬੈਰ ਵਿਜਿਆ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁ ਕਿਆ یونس علیہ السلام کرے فانا اے کرے فانا قربی کم گے ابو بائد دیو ہٹائے اللہ سبحانہ وتعالی امر فلو آم گے قریے گا یونس علیہ السلام رحم کم ہٹائے گا امی ہونا انذار دے لیا امی ہونا انذار دے بھی تین دو سلے منہ مہلتے تین دو ہوگے تیرے گا ایمان وجیا اللہ گا عذاب وانا آنے ایدن ہوری ہاں نبی اسے کو تائیں کانتا قرآ دافر یہ بے کرے گے بس نیہیما تین دو ہوگے مہلت میں دینی ایک مکو اللہ ہوگے امر پورا اللہ ہوگے امر پورا نوح علیہ السلام نکم اڈایا گا امی یونس علیہ السلام نکم اڈایا گا تی نکم اڈایا گا اسیر یو اڈایا گا تی دیکھ کر ایفانو ایرے وندے کر ایفانو اڑو بیتا آنگا دیکھا دیرا ہم انمی ہونا سوال ویس پوری کینیں گے گاؤں گے میں ہوں ای ایرے اصاب انمو ایرے امی ہوں بنتاں گا لے امی ہوں ہاں دن برا لد فلو گا نجے یونس علیہ السلام ای ایفر ایفانو ویدال بھی کو تکن تن نو ایمان اللہ عذاب نہیں گئی مچا ایک مکہ امی ہوں اللہ ایمان بھی ایمان بھی امی ہوں گنے بے گتا کبھائی تفسیر تاکو لیے فائے بہوری امی ہوں عذاب کے کھلا فینو نیما امی ہوں مریہ بے وحی کری انہینوں بے سوہی کری مسکولین بے سوہی کری زوانوں بے سوہی کری کڑکتوں بے سوہی کری مریہ جنوار تک سوہی کری وحی کفہ ام میدان کا جمع بھی جمع بھی امی ہوں اسلو اے رب بڑا امی دے گئے کن کری ای کم بے بس وکن دعا کروان اللہ اللہ قرآن بے بین اللہ سبحانہ وتعالی عذاب فال قرر مفتح ہوگا ای درو قرب بے فے نوے بس بے گے کی بین نے یونس علیہ السلام کے قوم کے میستہ ہوں گے کی بین فیا رہا ہے یونس سورت بے بے දැන් යූනුස් අලයිස්ලාමක කවම අන්නාක කෙරි වැඩෙන් නුගයි එගොතේ කෙලිෆාන විදාල වේ මේ කෙලිෆාන විදාල වේ ගොතකන් නුවියකන් අසාබෙන් නැහැ මේ කෙලිෆාන විදාල පොති අසාබන්න ඇසෙන් මෙන් හදා කොල්ල බහන කම මේ කෙලිෆාන නවස්සාර වැඩගත් අල්ලාහගේ සම්පූර්ණ නැති දැන් කඬුගතයිජ් කඬුගත වීම එමිහු කුරියකන්ත කුරාගත එමිහු පුරමුගෙන් දාකමකි ගුරුවතුලනි ගුරුවතුලෙන් ගුරුවතුන් දිමාව මිහු කඬක් පත්තන් සෙත්තිම කඬ මඩු දැන් එමිහු යකිදායක ගොතයි කම්මනි අකිදායක ගොතන් ඔතීම දැන් ගුරුවතුන් ගුරුවතුලා යුනුස්ක ෆාන දිමා දැන් එමිහු නැන්ගේ යුනුස් සලාම කිවලන් හේවල ෆාන මෙත්ත ඒ ගුරුවතුන් එමිහු ඒකේ ෆාන කයි ගොතක කඬකන් එල්ලවන්නේ එන්නු දෙවි දෙවන ෆාරස් ගුරුවතුනි දෙවන ෆාරස් දිමාමි යුනුස් අලයිස්සලාම දෙවන ෆාරස් මෙහෙම ගොතක් කන්තකන කොට තිමන ෆාරස් ගුරුවතුනි දෙවි ගුරුවතුනි මහ යුනුස් අලයිස්සලාම දිමාරි දැන් තිමන ෆාර ගොත දිමාමි මෙහෙම යුනුස් අලයිස්සලාම දැලෙ එම්මහෙ ගමන තර දෙවගුතුම් මහෙ දිර වයදා යුනුස් අලයිස්සලාම එමහ වඩ තරේක සාරිස් පොසන් දෙන් ඔන්නේ තස්බිහ විදාල විතර එකලේ ෆාන ඒ බණ්ඩුග තස්බිහ විදාල නොවිනම අල්ලාහ් කුර්ආනක වහී කරවනි දලබිස ෆීහි ගියාමත ජෙහෙන්දේ එකලේ ෆාන ඔති හේක බඩ තස්බිහ විදාල නොවිනම එහෙම ඒ බොහොරේ හෙන්දේ යුනුස් අලයිස්සලාම එකනි ෆාන ගානි ඒගොත හැම එකන ඒ කුර්ආන වල කියා කබයන් කොට යුනුස් අලයිස්සලාම එකන ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත සුබ්හානක ඉන්නී කුන්තු මිනත් තවදී ගුරුවන් ගේනට ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත ඉබාල්ලාහ් කියා අල්හම්ද මුහබ්බත බාහින් බසිලා කුමද සුබ්හානක ඉබාල්ලාහ් ගුස්තාහිර අන්ත කමා ඉන්නී කුන්තු මිනත් තවදී තමක ශෝරුම් මෙලාවනි අනිහාවරින් දෙතරේ අනිහාවරිය කොෂේ මෙලාව නෆ්සං අනියා කුරේච්ච දෙන් එමස් හොඩලෙ අතේ ෆානෝ අස්සේරිය ලෙක්කිනේ දෙන් එතංග අල්ලාහ් කෙලොවි කද්දු කිය ගහ දිවේ මිස් කැනි කද්දු යපතේ නෙලෙන් දිවෙහින් දෙහි තරජනාතවක දිය හොති බරබෝ එතන බරබෝ දෙන්නු නේ බරබෝ දෙන්නු දිහි තරජාගින්න බරබෝ දෙ බරබෝ ගහ කෙලොවි බරබෝ වන්නු නේ යපතේ නෙයි කද්දු එහොරි දිවෙහි කුරීග මලිම මෝසාලි උගාප ඊකාව කිය හොති දෙසන කද්දු ඔරදු හොඹස කැනි කද්දු වල කොමෙන් කියන්නේ ඒ আদি බරබෝ දෙන්නු නේ කද්දු කිය ඇච්චගේ ගස් කරොත් ඒ පාන වහයෙන් දෙක ඒ ෆතුන් එක ඒ පාන ශිකා දෙක බොස් නම් ඒක ෆතුන් ඒ කාර්ක වගුතු වේ කාර්වා තමයි ඇයි එකම මිහා දෙවි කයන් බොස් බයි ෆාරු එනං අල කන්ත කම සේනා මහබුම් මේ අල්ලාහ් ග zikrun එන මහබුම් ලගෙන් දාකල කන්තක් තමයි පාස් කරනවා කොළේ මෙන්න නයිගේ නවරන් හල්ත තසවර්වානේ රබ්ලොම් මහරේ මෙසේ මෙහි හා කොලෙන් තාස්නා තාස්නා අලකම ලැබුවා පොයි රේත තාස්වේ කුන් හියා කොල්ලන් නමාදු වගුතු ස්තනියේ ඩිංගුගේ කුලි ගඩන් නුවන් නිමේ වියාදි එනිම් මාලක විය දෙවෙන් අන්නනි නමාද එම නමාදු ජමාත් ජමාත් ගස් කටෙන් දනි ඒ කුලි ගඩන් නුවන් නිමේ මි ගඩ ජහල ඇසේ එනු වන් ඒ කියා ගොඩු ගෙල්ලු මන්නේ සබබ එම හේවුල පාවය කුණු කුරානේ කාරෙන්ද හේවුල පාවය ඉන්දන් හරා මිසාලක හරාම කියදී අලකන්තත්තක කුසු අරාකම ගවන්න හැම යකින් මුස්තරාම අලකන්තත්තක කුසු අරාකම ගවන්න දැන් ඒක ذاتක හරාම කියෙන් කරන මොනවා මීහකුද මිසාලක එක් පහර දෙක පහර කුල ලපාන එන්නමස් මී කොම්ම මීහකස් ඒගේ යකි දෙවි හිපායිච්ච නම කුලෙන් පහර අර ඒක තම බඩු අලවරියකස් ඒක තරව වදින ගේත එන්නුන්ට එම් බීමා ඒ බේකාරකම් තත්තයි බේකාරකම් තක මොමිනු දුරව ගන්නාන ඇති පුරවාන දැස් අල්ලාහ් ගේ වරපාල තක මේ බේකාරකම් තත්තයක කෑරියමා ලහු ගකම් තත්තයි ලහු ගතරේ ගිනේ කම් තත් එමි හුන්නම් ඇති අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මන අහර කරි බස් වල ඉබ්බා ලහු ගකම් තත්ත ගන්නාන ඒකතරේ ගු මියුසික් වස් මියුසික් වල සාමාන වස් කමන الناس من يشتري له ولا حديث ايه ترى ايه هنا هنا ايش لا انا سامي يوسف قلنا قلت ايه ترى هنا ايش انا ميوزي قلنا ايه ميوزي قلنا ميوزي قلنا ميوزي قلنا سامان ترى سارا ايش قلنا ايه ميوزي قلنا سارا هرا එක් මොහොතක සේ චිත්තකාරය වෙනවා. තම මියුසික් ඔක්කොල වෙන. ඉතරෙන් එච්චන උනන. මේ මිහුන්න මියුසික් එක විය බොඩ අයව ඇසවති. මියුසික් එක බොඩ වයි උතන ඇසවති. මුරිහාකන උපෙද්දුම්බ සරා මූමිනු මූමිනුනතය හුකුමන්න මූමිනු බයක කම්කොක් ගන්නවා දැන් අදී බේන කුරුම්බ සරා මූමිනු බය ඒ හුකුම් තංගන්නා මූමිනු මූමිනු බයක කම්කොක් ගන්නවා නේ පදේ චිතයාර කොක් ගන්නවා දැන් මිසාලක කාකරු මේ චිතයාර පුරි මූමිනු ගන්නේ ගන්නවා එයි අකමුණා ඒකෙන් දනීල පොද්දේ නම මියුසිකල් ලෝවිකවා එමන් අල්ලාහ හරහන් කර වෙච්ච කන්දෝ විකෝ ගෙම්බස් නෝවා දැන් හරහන් කර වෙච්ච කොම් මිසාලක නේන කි කරන්නේ තන් දින ඉතර කරා දැන් අල්ලාහ හරහන් කර වෙච්ච කා විහාස් කොටක දුර්ව ගන්නම් මිජිය විහාස් කොටක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මේ වෘතම රා හරහන් කර වුනේරු ඒ රා බොයේ පොන්න තරිත හුගස් දේනු නොකරන්නේ ගේ වෘතම ඒ මිස්තකු මියා රංගල දුරු කරගම මත ඒ තාරි කොම මස්සලේ දොයනි මනි මුනිතා එන්නමස් ප්‍රතම තත්ත්ව මනාකෝ එරා හදම් මිස්තකම් බේනම් පුරි තරිතක අලයන් බෝතරිතක යබ්බකි නන්ත කී ෆවරි එච්චි එක්කම මනාකෝ ලබාපති එක මුමිනක බේනමස් කොක් ගන්නවා ප්‍රතම දැන් මුස්ලිමුන් රංගලන් හිටතන් යන් හමජෙහි එරලා මුනින් දුර්ව ගතියම අය රංගලන් හේනුනීම දැන් හදිස උකරවි එදොයගෙන් මස්සෙන්ත වේන එපද එච්චි දොයගෙන් මස්සෙන්ත වේන එම අල්ලාහන කරවි එච්චකම මියාකෝ මිසාලක හිහිත ආරාම දීවටක බෙහෙත් පොබස් සරෙත් ගිතා ඇද්දේ මේකෙන් දැන් ඉතින් තේ නෑ යන්නෝ විතරා එන්නුත ෆෝන් ෆොටෝ නේ ගියස් මස්සෙන්නේ ඒකෙන් මස්තරේ කි ප්‍රින්ට් කරා ෆෝන් මිසාලක මීහෙක්ගේ ෆොටෝ වන්නේ ගිය කොනේ මස්තරේ ඒක මස්තරේ කි ඒක ප්‍රින්ට් නේ ප්‍රින්ට් නා ගෑතියා තස් ෆොටෝ පුර හිමියුන් දෙතර වන්න ඒක කොම වන්න ඒක ඉන්හැනින්ද කොම මස්තරේ යකි ඒයි සාධිතන් නොයේ සාධිතන් නොයේ බේන මගතක දුක් වැලයි බේන මගතක ගෙනයි ඒ සාධිතන් නොයේ දැන් මිසාරක මිගතක් ගුණීමා එහෙම මානෙන්නේ කි කියනවා නේ එහෙම වුණා ඇච්චකින් මිසාරක බෙන්දිම එක නා ජයස් පායත අහින් කුජ්ජක පොතෝ ඒ හරාම ඇච්ච කිරින් කුජ්ජක අහින් කුජ්ජක පොතෝ නගයගෙන නවා නෝත ඒ හරාම් මන්දර නගයගෙන නවා බෙලුම් ඉන්සානා බෙලුම් හරාම් මන්දර නගයගෙන ඉන්සාන හිලියන් ගැන කර්ම බෙලුම කිම නාකන කිරිනක අන්නෝ එන එහෙම හිලියන් ගැන ෆොටෝ නගගෙනවා මොරාදකි දිරේච්ච ෆොටෝ නෙ කිදාන ඒකෙන් මොබයිලු නුවත කැමරාවකින් ඒතිකමකෝ ඒ ප්‍රින්ට් කොෆියා ඒ මස්සෙද ඒරුන් ඒ තස්වීර පුරහිමියුන් දෙතරය ඒ වදගෙන දා ඒර දැන් මෙති ضروري හරිටතුගා ඒ දැන් ඉල්වරි හුද්ද කරල් දාපෝ පාස්පෝර්ට් හදවිචාලේ ඩී කාඩ් හෙද්දුමත් තකා එකයි කන්ටත් එනුන් එබ්ස් බේනම නැති මීහා ෆොටෝ නගගෙන ප්‍රින්ට් කොග්ගෙන් ඒ ඇල්බම් තවගේ බෙහෙට්ටම කි ඒයි මනාකෝ මනෝ එල්මර විදාව ගිනයි ඉන්නේ ඊග උඩේ නගි ෆොටෝ දුක බේනවා කි කොබ හයිගතු එබ්ස් කහල අස්ලු මීහා විශ්නාති ඒක බේනම නැයි ඒනයි ඒ හාලතක රුජුවගෙන් දානියෙන් දෙන නානක නුදා නොතතිමන්නගේ දරපුළු ගහ දාන කරේ ඒ කුජ්ජා මාර්ගතයි ඒ ෆොටෝ හුරගෙන් ඒ කුජ්ජා නාන්නානේ කිතේ වෙරෙස් ඒ එම්මේ එහින්ညာ එනන් හිතාවයි කරුවගෙන දා ඉති බෙලි ඒ වරංගලත හිතාවයි කුක්කඩවයි හිතාවයි කරුවගෙන දා නේ බෙලි කියා හිතාවයි කරවයි පර ෆොටෝ ලබිස් නැහෙනි දෙකෙන් හිතන් හිතාවර කංගල් කරවයි මෙහෙම රෝයයක දරපුළු මිසාරක මාර්ගයෙන් ගොස්සා නතමන් මයාවක් කරවයි තර ඒ එවස් ෆාදන්නේ මිහාර ඒච්චිස්සකු මිය සලාම කරනවා මිහාර එකන්තත්තා කියේ මිහා මජබූර එකන්තත්තා ඒ මුජිතමෝග ඒගේ කුල නුජහියන් නෝලේ නුජහි නෝලේ වර කන්තත්තා එකන්තත්තා කි එකන්තත්තත් දැන් මනා කරක් කම ගොස් අල්ලාහ් මාෆ් කර දෙවා එහෙද මිහාර කීන දබහින් මියක ඕදන් ජමුලි රාජ්‍යක දුම්බන් කන්නගේ ජේ බුදෙන් නේ දබහින් ඕදන් දරපුවා කීනගේ වර ඒවර මියක මසේ පුරේ එම ඒකන්තත්තං ඒ නපුරේනවරකන්තත්ත ඒකන්තත්තං ඒ පාපෙක්කම ගවඤ්ඤම් බවමහොද්දවානේ එකම කුන්නේ සලාවදේ පන්සොරගනේ පන්සොරුගේ ඉන්නානේ උදේ එදින් තියාර පුරාණේ මුස්ලිමුන් නැන්නේ තේ චිතයාර පුරා අපරමේ චිතයාර පුරා මුස්ලිමුන් තියේ මේ පුරාතක තියේ දේනු පොඩ්ඩෑගේ කෑල ඒක සාධාරණකම් තියෙන මොමන මුස්ලිමුන් පුරදුනියකම සක්කත ගින ගවුතා එනිම මාසේ පුරාණමත එපද ඉච්චරකට මේ තවසරුම් යද මාසේ පුරාණේ උරිය චෙග්ගේ මියුගේ කොම්මස් ඉච්චිනේ බා හිමන මුස්ලිමෝගේ ජස්සමත්ත මුස්ලිමුන් නු මිස්නාය වර කියවාගෙන ගස් මුස්ලිමුන් නෝලේ මාසකට පුරා කියවාමෙන් වල්සාරකේ පන්නතක් කියවා නියුම් එනිහු මාසකට දායරාගේ මේ මස්ති වේ කියවය මාසකට නම කියවෙන් අන්නනේ ඇස් මේ දුරකෝ මේ මාසකට නම ජපාන මෙහු කියන ගැදී මෙහු කියවන් ජර්මනු කියවයන් ඇස් එමීහු මසක්කත් දාරාග කුරියක් දාන්තුෂ නැතිගම නැතිජා තැනක කුරියන් මේ මසක්කත් කැරි එමීහු කියවයන් ඇස් බොඩු බොඩි ගනිෂින් දෙන්න කොරතන එතනම එම කියවයන් එමීහු මත ෆැක්ටරි වල සල්කාරු මත මුළු අය සුභාන කල්ලාහ් වහන්සේ දර්ශන ලැබෙන්න අස්තෝ කරවතුනි.